ณผู้ฟังคะคนเราอยู่ร่วมโลกด้วยกันก็ดีอยู่แล้วทางใครทางมันหากินกันไปไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งเสียอกเสียใจเสียมิตรภาพกันไปทำไมก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าอยู่ไปก็ใช่ว่าอายุจะถึงร้อยปีพันปีถ้าไม่ฆ่ามันก็ตายอยู่ดีแล้วค่ะหรือว่าจะให้มันสะใจมันก็จำเป็นจะต้องฆ่าเมื่อมีการฆ่ากันเกิดขึ้นก็ต้องมีการจับคนร้ายหรือว่าศัตรูคู่แค้นมาลงโทษหรือว่าฆ่าล้างแค้นให้มันหมดโคตรกันไปข้างหรือไงทํานองนี้แหละนะคะแต่ว่าที่แน่ๆการที่จะหาคนร้ายนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นนักหนายิ่งสมัยก่อนไม่มีการจะไปสืบในทางลับไม่มีตำรวจลับตำรวจล่ออะไรเหมือนกับปัจจุบันนี้ก็เลยต้องหาวิธีการให้ผีของคนตายนี่แหละค่ะซึ่งเป็นผีปากบอนบอกกล่าวว่าใครเป็นฆาตกรโดยจะมีพ่อหมอผีจะตัดก้านบอนสีดำมาหั่นเป็นท่อนเสกพระคาถากำกับเรียกว่าเป็นพระคาถาเปิดโลกพระคาถาก็จะมีบทความสั้นๆเอาไว้สวดก็มีแค่4ตัวนะคะก็คือวะละติวะหลังจากนั้นค่ะหมอผีก็จะเอาท่อนต้นบอนยัดเข้าปากศพให้จุกปากอยู่อย่างนั้นแล้วก็นำศพไปฝังเพราะว่าคนสมัยก่อนธรรมเนียมชาวลัวจะไม่มีการเผาผีคนตายโหงโดยเด็ดขาดซึ่งถือว่าจะนำความหายนะมาให้กับตระกูลวิถีชีวิตนี้ได้สืบทอดมาจนถึงชาวล้านนาแล้วก็หลายๆภาคในประเทศไทยนะคะซึ่งก็หมายความว่าถ้าตายถูกฆ่าที่ไหนก็ต้องฝังที่นั่นกล่าวก็คือความเชื่อเรื่องผีปากบอนเมื่อศพถูกฝังแล้ววิญญาณก็ยังคงคันปากอยู่งุบงิบงุบงิบจะไปเข้าสิงสู่คนที่เป็นฆาตกรหรือว่าคนที่ฆ่าเขาเนี่ยให้ปากมันคันเหมือนกันแล้วก็พล่งหลุดคำพูดบอกเล่าให้ชาวบ้านได้ทราบหรือไม่เมื่อญาติของผู้ตายเอาผีหรือว่าวิญญาณผู้ตายไปลงขอนกระด้างคือเชิญวิญญาณผู้ตายสิงสู่เจ้าทรงให้บอกเรื่องราวต่างๆว่าใครมาทำร้ายหรือให้บอกว่าเมื่อสมัยที่ยังเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไปมีเรื่องร้ายแรงกับใครบ้างวิญญาณผีก็ปากบอนค่ะผ่านร่างทรงให้พี่น้องญาติได้ทราบตอนนี้แหละนะคะญาติๆก็จะเห็นเขาเงื่อนว่าเป็นความจริงแค่ไหนก็จะนำมาประติดประต่อเรื่องได้เร็วเข้าเผลอๆอาจจะได้คนร้ายทันทีโดยจับไม่ผิดตัวหรือว่าผีตายโหงมันเฮี้ยนมากไปเข้าฝันแก่ฆาตกรก็จะเพ้อคลั่งปากเพ้อพร่ำเหมือนคนบ้าจนยอมมอบตัวนะคะเหมือนข่าวหนังสือพิมพ์ที่ลงให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ในสมัยนี้นั่นก็คือเรื่องราวของผีปากบอนค่ะเรื่องของผีปากบอนที่บีจะเล่าต่อไปนี้ซึ่งเป็นข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็คือน้องดีนที่ถูกฆาตกรรมทิ้งศพไว้จนเน่าจนอืดนะคะซึ่งเป็นนักเรียนอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเรียนอยู่ชั้นปวช.ปี3อยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะน้องดีนหรือว่านายหัสดีนชัยเพ็งจันนะคะหลังจากที่หายตัวไปหลังจากเลิกเรียนตั้งแต่วันที่4มีนาคมซึ่งนายคำพันธ์ชัยเพ็งอายุ52ปีผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความคนหายไว้จนกระทั่งผ่านไป13วันค่ะก็มีผู้พบศพน้องดีนในสภาพนอนขึ้นอืดอยู่ในป่าข้างไร่ยูคาลิปตัสใกล้กันกับสำนักสงฆ์เขาหินด่างพื้นที่สภ.สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายคำพันธ์เนี่ยมั่นใจเลยว่าลูกถูกลวงมาฆ่าหมกป่าแล้วก็สงสัยว่าจะเป็นฝีมือของนายม่อนเพื่อนสนิทผู้ตายที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะไม่ยอมเผาศพลูกชายจนกว่าจะจับกุมตัวของคนร้ายได้ตามที่ได้มีสื่อหลายๆสำนักนะคะได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นทีนี้ความคืบหน้าค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้กล่าวว่าขณะนี้ก็จัดชุดสืบสวนฝีมือดีออกหาข้อมูลกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เบาะแสเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลรวบตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ได้นะคะหลังจากที่ตำรวจได้หลักฐานชิ้นสำคัญค่ะซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้ตายตกอยู่ในกอหญ้าแล้วก็คาดว่าเป็นจุดที่รถกระบะจอดแล้วก็ลากศพลงมาเพื่อเอาไปทิ้งในป่าหญ้าที่รกทึบเชื่อกันว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะประกอบกับความเร่งรีบก็เลยทำให้กลุ่มคนร้ายทำมือถือผู้ตายตกแล้วก็หาไม่พบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบดูโทรศัพท์อย่างละเอียดค่ะทั้งหมายเลขโทรเข้าออกทั้ง LINE ทั้ง Facebook แล้วก็ IG เพื่อประมวลผลอย่างรัดกุมนะคะก่อนจะใช้เป็นหลักฐานในการออกหมายจับโดยเบื้องต้นก็มีการรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่จัดกำลังติดตามประกบตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนไว้แล้วรอเพียงยื่นหลักฐานขออนุมัติหมายจับซึ่งทางตำรวจได้บอกว่าถ้าหากว่าหมายจับออกก็สามารถรวบตัวได้ทันทีค่ะส่วนศพของน้องดีนพ่อและก็แม่ได้รับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านโนนหอมตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโดยทางด้านของคุณแม่ก็คือนางดวงจันทร์ชัยเพ็งจันทร์ซึ่งเป็นมารดาเนี่ยนะคะยังคงอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแล้วก็ได้นำต้นบอนเอามาตีที่ปากศพน้องดีนค่ะก่อนยัดใส่ไว้ในปากแล้วก็ปิดฝาลงพร้อมกับกล่าวว่าขอให้มาเข้าฝันเปิดปากบอกว่าใครเป็นคนฆ่าตามความเชื่อของคนภาคอีสานแล้วก็คนไทยในสมัยก่อนนะคะที่บอกว่าคนที่ถูกฆ่าหรือว่าคนตายโหงถูกฆ่าตายก็คือหมอผีให้เอาต้นบอนยัดใส่ปากศพให้เป็นผีปากบอนเมื่อศพถูกฝังหรือว่าเผาแล้ววิญญาณก็จะคันปากคันคอแล้วก็จะไปเข้าสิงคนที่เป็นฆาตกรหรือผู้ที่ฆ่านี่ให้คันปากคันคอจนโพล่งหลุดคำพูดบอกให้ชาวบ้านทราบหรือเมื่อญาติผู้ตายเชิญวิญญาณสิงสู่เข้าทรงก็ให้บอกเรื่องราวต่างๆว่าใครเป็นคนทำร้ายนะคะหรือว่าผีตายโหงเฮียนมากก็ให้ไปเข้าฝันฆาตกรให้พลั้งปากเพ้อพร่ำเหมือนคนบ้าจนต้องยอมเข้ามอบตัวในการดำเนินคดีต่อไปค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนนั้นแต่ว่าในปัจจุบันนะคะทางต่างจังหวัดของประเทศไทยเราเนี่ยยังคงมีประเพณีแล้วก็ความเชื่อเรื่องของผีปากบอนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นข่าวนี้ที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังและทางพระเจอผีเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้อย่างครอบครัวของน้องดีนแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ตามจับกุมตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องของวิญญาณตามจับกุมตัวคนร้ายหรือว่าวิญญาณคลายปมคดีหลายครั้งเราเองก็มักจะได้ยินข่าวอาชญากรรมกันจนชินหูในขณะที่เจ้าหน้าที่ไขปมปริศนาไม่ออกบ้างก็จับคนร้ายไม่ได้จนทำให้เกิดความล่าช้าของคดีที่ยืดยาวออกไปแต่ว่าก็มีชาวบ้านและก็ประชาชนบางกลุ่มนะคะที่เชื่อเรื่องสิ่งเร้นลับไม่สามารถหาคำตอบได้โดยเฉพาะในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนช่วยคลี่คลายคดีโดยเริ่มมีความเชื่อนี้เข้ามาตั้งแต่สมัยขุนพันธ์มือปราบจอมขมังเวทที่โด่งดังที่สุดซึ่งได้มีการเรียกใช้เคล็ดวิชาเรียกวิญญาณผีตายโหงมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นครั้งแรกค่ะโดยการประกอบพิธีเรียกวิญญาณของพลสังวรผู้ที่ถูกโจรฆ่าตายให้มาร่วมตามล่าผู้ร้ายด้วยกันซึ่งเป็นวิญญาณที่ตายก่อนอายุขัยก็เลยมีความแค้นแล้วก็เสียดายชีวิตตัวเองจำต้องทุกข์ทรมานและไม่มีโอกาสได้ไปผุดไปเกิดได้สักทีนึงผลของการเรียกผีตายหงในคราวนั้นทำให้ตำรวจต้องจับไข้หัวโกรนไปตามๆกันค่ะเนื่องจากว่ามีผู้พบเห็นพลสังวรติดตามขบวนในการตามล่าผู้ร้ายตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางบกท่านพลสังวรก็จะเป็นผู้นำขบวนหรือแม้กระทั่งทางเรือก็มีผู้พบเห็นพลสังวรนั่งสงบนิ่งอยู่บนหัวเรือจนสามารถไล่ล่าตามจับผู้ร้ายได้สำเร็จทีนี้การเวลาผ่านพ้นไปจากวันเคลื่อนไปเป็นปีการสางคดีโดยมีวิญญาณเข้าช่วยก็ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าการช่วยของวิญญาณเพื่อให้ตำรวจติดตามหาคนร้ายก็มีลักษณะแตกต่างกันไปดังเช่นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเมื่อวันที่31ตุลาคมปี49คดีผีสาวเฮี้ยนจัดคลี่คดีถูกแฟนฆ่าก็ชักนำตำรวจไปเจอศพพร้อมกับจับฆาตกรโดยในส่วนของคดีนี้นะคะผู้กำกับการสพ.เมืองปทุมธานีค่ะก็นำกำลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากว่าได้รับเบาะแสจากจ่าสิบตำรวจวินัยศรีดาแกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตู้ยามบางคูวัดบอกว่ามีหญิงสาวถูกฆ่าตายหมกศพและผู้ต้องหาเข้ามอบตัวแล้วเรียบร้อยรายงานข่าวเปิดเผยค่ะว่าจริงๆแล้วเบาะแสสำคัญที่นำมาสู่การพบศพนางสาวสุกัญญาแล้วก็จับกุมนายธานินได้นี้กลับมีเรื่องของวิญญาณเฮี้ยนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยนางสาวสุกัญญาผู้ตายอาละวาดหลอกหลอนฆาตกรอย่างหนักหน่วงจนกระทั่งฆาตกรเองก็ทนไม่ไหวเขียนบอกเบาะแสเรื่องฆาตกรรมออกมาเองจนล่วงรู้ถึงหูตำรวจในที่สุดค่ะ จากนั้นเมื่อวันที่3มิถุนายนปี53คดีวิญญาณหลอนผู้ต้องหาก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อจู่ๆคดีฆาตกรรมที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานมานานเกือบปีก็คลี่คลายลงไปอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคนร้ายถูกจับคดีปลอมแล้วก็ใช้เอกสารราชการปลอมยอมจำนนเปิดปากถึงคดีที่เขาเองก่อขึ้นในอดีตโดยตำรวจไม่ได้เอ่ยปากถามหรือว่าคาดคั้นเลยแม้แต่น้อยและคำสารภาพนี้ค่ะก็ทำเอาตำรวจแทบช็อกโดยผู้ต้องหาให้การนะคะว่าวิญญาณเมียผมตามมาหลอนตลอดวันนี้ผมสบายใจมากที่สุดผมอยากชดใช้กรรมไม่อยากหลบหนีอีกต่อไปแล้วผมคิดว่าผมไม่มีตัวตนรถคันนี้ก็ไม่มีตัวตนจะไปต่อทะเบียนที่ไหนก็ไม่ได้เลยต้องทำเอกสารปลอมขึ้นมาผมฆ่าเมียตัวเองที่เกาะพะงันหนีเพราะกลัวถูกจับต่อไปนี้ผมจะไม่หนีอีกแล้วจะขอชดใช้กรรมที่เกาะนี่ก็เป็น2คดีที่เรายกตัวอย่างมาให้นะคะนอกจากนั้นวันที่15มกราคมปี55ค่ะเป็นคดีวิญญาณทารกเข้าฝันหนุ่มช่างไฟบอกว่าพ่อหนูหนาวช่วยหนูด้วยหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรดลใจให้ต้องออกไปตามหาเด็กที่มาเข้าฝันจนช่วงสายค่ะได้เดินทางออกไปทำธุรกรรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาพอมาถึงที่ธนาคารก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเหมือนมีอะไรดลใจรู้สึกคล้ายกับความฝันเมื่อคืนนี้ก็เลยลองเดินเข้าไปบริเวณพงหญ้าที่รกร้างก็พบกับห่อถุงพลาสติกวางไว้จำนวนหนึ่งและพบนะฮะว่ามีอยู่ถุงหนึ่งที่มีแมลงวันตอมอยู่จำนวนมากก็เลยแกะออกดูค่ะพบว่าเป็นศพเด็กทารกดังกล่าวนะคะวันที่21กุมภาพันธ์ปี59วิญญาณเฮี้ยนเข้าร่างหมอนวดเสียตุ้มมาบอกเองบอกว่าตายแล้วศพฝังอยู่ในป่าขาโผล่ลูกน้องจำได้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลเจ้าของบ่อนคาสิโนไพลินฟลามิงโก้ว่าพบศพเสียตุ้มถูกฆ่าตายและก็ฝังอยู่กลางป่าห่างบ่อนประมาณ5กิโลเมตรหลังจากตกเป็นข่าวถูกอุ้มหายตัวไปนะคะซึ่งสาเหตุที่พบหลังเมื่อคืนนี้วิญญาณเสียตุ้มได้มาสิงร่างหมอนวดภายในบ่อนคาสิโนไพลินฟลามิงโก้แล้วก็บอกว่าตัวเองถูกฆ่าตายศพถูกฝังอยู่ในป่าทางญาติก็เลยว่าจ้างให้ชาวบ้านในฝั่งกัมพูชาปูพรมค้นหาเลยค่ะและพบถูกฝังอยู่ในป่าจริงๆตามที่ได้ไปเข้าฝันได้ไปเข้าสิงหมอนวดทั้งนี้ลูกน้องของเสียตุ้มหลังเข้าไปดูศพพบขาของเสียตุ้มที่โผล่ขึ้นมาลูกน้องเสียตุ้มบอกจำได้ว่ากางเกงแล้วก็รองเท้าเนี่ยเป็นของเสียตุ้มที่ใส่ออกมาแล้วก็ถูกอุ้มฆ่าและล่าสุดค่ะวันที่15พฤษภาคมปี60นี้เองเป็นเรื่องของวิญญาณสาวสุดเฮี้ยนในคดีข่มขืนแล้วก็ฆ่าโหดสิงร่างญาติกรีดร้องเจ็บปวดเรียกชื่อฆาตกรญาติสาววัย21ปีถูกฆ่าแล้วก็พบศพในสวนยางตำบลเขาไพรอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเมื่อ2วันก่อนได้เข้าสิงร่างญาติแล้วก็ร้องโวยวายบอกว่าถูกชายคนหนึ่งที่มีชื่อเล่นอักษรย่อทอทหารพยายามข่มขืนแต่ว่าตัวเองไม่ยอมก็เลยถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็ยังบอกอีกว่ารักลูกแล้วก็รักสามีมากโดยคดีนี้นะคะตำรวจภูธรรัศดาได้สอบสวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มเป็นคนที่6ซึ่งมีชื่อเล่นอักษรย่อทอทหารตามที่หญิงที่ถูกวิญญาณเข้าร่างพูดถึงแต่ก็พบนะฮะว่าในพื้นที่เป็นคนที่มีอักษรย่อดังกล่าวเนี่ยมีอยู่หลายคนก็เลยส่งตัวไปตรวจร่างกาย3คนแล้วก็ส่งให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ผ่าพิสูจน์ศพหญิงที่เสียชีวิตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบว่าถูกข่มขืนจริงหรือไม่สำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ปริศนาที่รอคอยให้เราตามหาแล้วก็พิสูจน์ต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะทุกวันนี้ยังคงมีเหตุอาชญากรรมแล้วก็ฆาตกรรมให้เราได้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นปัญหาการใช้ความรุนแรงเนื่องจากขาดผลประโยชน์หรือว่าการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับสตรีและก็เด็กทารกซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดีพักอาศัยเพียงลำพังตามคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์แมนชั่นหรือแม้แต่ห้องเช่าซึ่งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเหยื่อสาวเหล่านี้ย่อมหนีไม่พ้นมารสังคมบุกเข้าไปใช้กำลังข่มขืนและหากผู้ถูกกระทำขัดขืนก็จะถูกลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยมไร้ซึ่งมนุษยธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคือเราควรตั้งตัวอยู่บนความไม่ประมาท ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่แห่งใดก็ตามก็ควรที่จะสำรวจตนเองแล้วก็คนรอบข้างมิเช่นนั้นท่านอาจจะต้องพึ่งวิญญาณช่วยคลี่คลายอีกหนก็เป็นได้เรื่องน่ากลัวเรื่องต่อไปค่ะเป็นเรื่องจากทางด้านของคุณวงรามันนะคะบอกว่าตระกูลของคุณวงรามันเองเนี่ยเป็นชาวรามันอยู่กันมาหลายชั่วอายุคนโดยปู่ทวดของพวกเราก็มีฐานะดีก็เลยสะสมที่ดินไว้เยอะพอสมควรครั้นสิ้นชีวิตลงลูกๆผู้ที่เป็นผู้รับมรดกก็ได้รับที่ดินไปปลูกสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆกันคล้ายกับหมู่บ้านเล็กๆ เลยแต่ว่าก็เป็นวงญาติกันทั้งนั้นลูกหลานก็มีมากมายจนเมื่อพร้อมหน้ากันในวันปีใหม่หรือว่าวันสงกรานต์ปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะถามเสมอนะคะว่าเองอ่ะชื่ออะไรเพราะว่าจำชื่อลูกหลานไม่ไหวถ้าหากว่าจะเรียกใช้กันก็มักจะใช้สรรพนามเรียกลูกหลานเนี่ยคำว่าลูกนางนั่นลูกไอ้นี่คือเรียกชื่อพ่อเรียกชื่อแม่แทนนะคะการอบรมสั่งสอนก็ช่วยกันตามประสาลุงป้าน้าอาสิ่งหนึ่งที่หย่อนยานไม่เคร่งครัดเหมือนกับสมัยก่อนเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันทำให้ลูกหลานรุ่นหลังๆในคนมอญหรือว่ารามันเนี่ยไม่ค่อยสนใจเคารพนับถือแล้วก็ขาดการระมัดระวังกันเหมือนสมัยปู่ย่าตายายในอดีตนั่นก็คือการให้ความเคารพผีบ้านผีเรือนค่ะเหตุที่เกิดซึ่งทำให้ทุกคนเกือบจะต้องสูญเสียน้องคนเล็กไปเกิดจากการอุตริของอาเขยของตัวของคุณวงรามันเองนี่แหละซึ่งก็ได้พาอาผู้หญิงมาเยี่ยมปู่พร้อมกับพาเพื่อนๆหนุ่มสาว5คนมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาพักที่บ้านของเราซึ่งก็มีห้องหับเหลือเฟือแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านปู่มากที่สุดในวันนั้นพอดีพ่อของตัวเจ้าของเรื่องก็คือคุณวงรามันเนี่ยไม่อยู่ไปกรุงเทพนะคะทุกคนก็เลยช่วยแม่เนี่ยต้อนรับแขกด้วยความเต็มใจเพราะว่าเหอแขกกรุงเทพที่มาเยี่ยมเยียนอยู่ไม่ใช่น้อยหลังอาหารเย็นค่ะอาทั้งสองและก็เพื่อนๆก็นั่งคุยกันที่ระเบียงเรือนสักครู่หนึ่งอาเขยเกิดความคิดหาของมาเล่นกันโดยเอากระดาษมาแผ่นใหญ่เขียนพยัญชนะแล้วก็สระไว้เต็มไปหมดวางปูไว้บนพื้นเรือนต่อมาอาเขยก็จุดธูปหนึ่งดอกสวดมนต์อะไรก็ไม่รู้อยู่แป๊บนึงแล้วก็นำธูปไปปักไว้ที่ระเบียงนอกชานชายคาบ้านนะคะหลังจากนั้นก็เลยถามเพื่อนของอาก็ได้ความว่าจะเล่นผีถ้วยแก้วกันการเล่นก็เริ่มขึ้นค่ะโดยอาเขยเนี่ยนำแก้วมาคว่ำลงที่กลางกระดาษแผ่นนั้นทุกคนที่นั่งล้อมวงอยู่รวมทั้งอาผู้หญิงต่างก็เอานิ้วแตะไว้ที่ก้นแก้วตัวของคุณวงรามันเองขณะนั้นไม่รู้จักวิธีการเล่นก็เลยได้แต่นั่งดูอยู่ห่างๆบรรยากาศโดยรอบบ้านณตอนนั้นคือเงียบสงัดมากฉับพลันนั้นแก้วที่กลางกระดาษก็เริ่มเคลื่อนไหวค่ะหนึ่งในจำนวนคนที่เล่นผีถ้วยแก้วเนี่ยก็เลยถามขึ้นมาบอกคุณวิมลใช่ไหมแก้วซึ่งมีนิ้วของทุกคนแตะอยู่เคลื่อนที่ผ่านตัวอักษรต่างๆไปอย่างน่าประหลาดแล้วก็ไปลงคำว่าใช่ใช่จริงๆแล้วมาแล้วเสียงเพื่อนของอาคนหนึ่งอุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นอยู่สุขสบายดีหรือเปล่าการถามการตอบดำเนินไปสลับกับเสียงหัวเราะคิกคักเป็นบางคราวกับคำตอบที่ช่วยกันอ่านจนดึกสงัดค่ะคุณวงรามันเองก็ต้องตกใจเมื่อแม่มาเขย่าตัวให้ตื่นแล้วก็สั่งให้ไปขอยาเขียวอะไรกันวะไอ้เปียดึกดื่นป่านนี้ยังไม่ยอมหลับยอมนอนเสียงของพวกอาเองนี่เงียบไปนานแล้วนี่คุณย่าก็พูดก็บ่นไปแล้วค่ะบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยมันมีเรื่องหัวเราะกันได้ยันดึกเลยนะเองก็พลอยเห่อไปกับมันด้วยเลยไม่หลับไม่นอนหมอนมุ้งไม่มีสิท่ามาเข้ามาเอาเข้ามาเอาข้าก็นึกอยู่แล้วเชียวก็เลยบอกย่าไปบอกย่าไม่ใช่หรอกรีบตัดบทไปก่อนที่ย่าจะร่ายยาวต่อไปก็เลยบอกย่าว่าแม่เนี่ยให้มาขอยาเขียวจ้ะย่าไอ้เล็กไม่สบายอีกพอดียาของแม่หมดย่ามีเยอะแม่ก็เลยให้มาขอหน่อยพอพูดจบรัดรวบเดียวจบข้อความไปเลยแม่เองเลี้ยงลูกยากเห็นไม่สบายกันอยู่เรื่อยเลยย่าก็บ่นพร้อมกับเดินไปในเรือนโดยมีตัวของหลานก็คือเจ้าของเรื่องเนี่ยเดินตามเข้าไปใกล้ๆย่าก็ขนเชี่ยนหมากก็หยิบซองยาเขียวแล้วก็ยื่นส่งให้แต่แล้วต้องชะงักค่ะเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้เออข้าจะไปดูไอ้เล็กมันหน่อยแล้วจะเลยไปดูอาเองด้วยมันนอนกันยังไงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายย่าพูดอะไรต่อมีอะไรตลอดทางจนถึงบ้านก็ตักน้ำในตุ่มตีนบันไดล้างเท้าให้ย่าแล้วก็ส่องไฟให้ย่าขึ้นบันไดไปก็เลยจัดการกับตัวเองบ้างแล้วก็เดินตามขึ้นไปติดๆค่ะ เมื่อเย็นข้ายังเห็นอีหนูมันยังอุ้มเล่นอยู่เลยนี่ว่าคุณย่าเองก็คงจะหมายถึงคุณอาสาวของคุณวงรามันนี่แหละนะคะที่หมายถึงว่าอุ้มลูกอุ้มหลานชอบเดินเล่นเที่ยวเสมอเอ้าอีหนูเองไปเอาน้ำซาวข้าวมาคุณย่าสั่งให้แม่คุณวงเนี่ยพร้อมกับเอื้อมมือไปลูบหัวไอ้เล็กซึ่งนอนกระสับกระส่ายยกมือไขว่คว้าทำท่าคล้ายจะชี้อะไรที่เพดานเล็กไอ้เล็กเอ้ยเป็นยังไงลูกหิวน้ำไหมไอ้เล็กน้องของคุณวงอายุเกือบจะ2ขวบแล้วค่ะกำลังหัดพูดแล้วก็ซนเป็นที่สุดเลยในกระบวนน้องๆที่เลี้ยงมาหัวโนหัวปูดไม่เว้นในแต่ละวันจนแม่เนี่ยต้องเอาเชือกมาผูกขาไว้กับเสาเรือนกลางบ้านในวันที่คุณวงแล้วก็น้องๆคนอื่นไปโรงเรียนแต่ว่าแม่ต้องอยู่ทำงานบ้านคนเดียวได้แล้วแม่เสียงแม่พูดพร้อมกับซุดตัวลงนั่งข้างๆย่าแล้วก็ส่งแก้วน้ำสีขุ่นๆให้ย่าเสียงไอ้เล็กซึ่งเป็นน้องชายของคุณวงได้ส่งเสียงอ้อแอจับใจความได้เท่านั้นมือก็ไขว่คว้าชี้นั่นชี้นี่ไปตามเรื่องแล้วก็มีเสียงหัวเราะคิกคักเหมือนขำอะไรก็ไม่รู้ย่าก็เลยผสมยาป้อนไอ้เล็กเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าอาการของไอ้เล็กเองก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะกลับมีอาการหอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม่ก็หน้าไม่ค่อยสบายส่วนย่าก็นั่งเคี้ยวหมักหยับๆอยู่ตัวของคุณวงเองก็เลยหยิบกระโถนมาวางไว้ข้างๆย่าย่าก็บอกไปตามปู่เองมาสิไอ้เปียย่ากล่าวกับคุณวงเบาๆอย่าเลยแม่พ่อนอนแล้วแม่ทวงขึ้นมานอนเนินอะไรกันเพิ่งจะสวดมนต์จบไอ้เปียก็ไปเรียกข้ามานี่แหละยิ่งข้าลงบ้านมาป่านนี้มีนั่งสูบบุหรี่พ่นควันขโมงไล่ยุงไปแล้วเหรอย่าบรรยายลักษณะปู่เหมือนมองเห็นจริงด้วยนะคะเมื่อไปที่บ้านปู่อีกครั้งปู่ก็กำลังนั่งดูดใบจากโดยใช้ผ้าขม้าเนี่ยไล่ยุงผึบผับก็เรียกปู่ปู่ครับย่าให้ไปหาหน่อยใครเป็นอะไรวะไอ้เล็กไม่สบายเพ้อด้วยปู่อ้าวก็เมื่อตอนเย็นยังเห็นดีอยู่นี่ว่าปู่ลุกขึ้นขยับสรงคว้ามีดจากตอกเดินลงเรือนไปบ้านของคุณวงทันทีฉันว่าท่าทางมันไม่ค่อยดีนะมันเพ้อแปลกย่าพูดขึ้นขณะที่ปู่นั่งลงข้างๆปู่กับย่าทั้งคู่เป็นร่มโพร่มไทรของทุกๆคนที่นั่งมองดูอาการของไอ้เล็กอย่างสงบไอ้เล็กน้องของคุณวงกลับมีอาการหอบมากขึ้นค่ะแต่แปลกนะตัวไม่ร้อนเมื่อลองเอามือจับที่ตัวของน้องดูเนี่ยแต่ว่ามีอาการหอบแต่ว่าไม่มีตัวร้อนอยู่ๆค่ะคุณผู้ฟังปู่เองที่มาดูอาการของหลานเนี่ยเกิดรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ถามแม่ไปบอกว่าในครัวนี่ยังมีข้าวอยู่บ้างไหมอีหนูปู่หันไปถามแม่เออแปลกดีเหมือนกันนะมาดูไอ้เล็กไม่สบายปู่เองทำไมเกิดหิวข้าวขึ้นมาเวลานี้แม่ก็เลยบอกมีจ้ะพ่อข้าวก็ยังพอมีเออดีเองเอาฝาละมีใส่ข้าวใส่กลับมานะใส่มาให้เยอะๆใส่มาอย่างละนิดละหน่อยเอามาให้หมดปู่จะทำอะไรก็เริ่มแปลกใจแล้วค่ะสะกดใจไม่ถามอะไรปู่แม่หายเข้าไปในครัวไปสักครู่หนึ่งจึงออกมาพร้อมกับฝาละมีฝาละมีคือฝาหม้อดินนะคะซึ่งบรรจุข้าวประมาณหยิบมือหนึ่งแล้วก็มีกับข้าวกองเคียงมาในฝาละมีอย่างละนิดมาซุดตัวนั่งส่งให้ปู่ซึ่งขณะนั้นได้แต่เอาผ้าขม้าเนี่ยคล้องตัวเหมือนจะไหว้พระปู่รับฝาละมีซึ่งบรรจุอาหารมาถือไว้เสมออกหันหน้าไปหาไอ้เล็กพร้อมกับทำปากหมุบหมิบสวดมนต์อยู่พักหนึ่งจึงยื่นมือไปที่ไอ้เล็กก็โดยมีฝาละมีกับข้าวแล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่ปู่ถือไว้เนี่ยเอาไปวน3รอบแล้วก็ก้มตัวลงเป่าลมจากหัวไอ้เล็กลงไปที่ปลายเท้าทำเหมือนกันอย่างนั้นอยู่3ครั้งและทันทีที่ปู่เองเนี่ยทำเสร็จแล้วปู่ก็คว้ามีดจากตอกลุกพรวดขึ้นเดินดุ่มจะลงบันไดตัวคุณวงเองก็คว้าไฟฉายจะลุกตามปู่ทันทีนั้นก็มีมือมาคว้าแขนไว้ก็คือมือคุณย่าเองไม่ต้องไปตามปู่เองไปหรอกไปรอปู่อยู่ที่หัวบันไดตรงข้างๆประตูนะอย่าขวางทางปู่เมื่อปู่ขึ้นบันไดมาบนบ้านแล้วก็รีบปิดประตูบ้านทันทีห้ามพูดห้ามถามอะไรปู่นะย่าก็สั่งกำชับไว้แต่ด้วยความสงสัยก็ได้แต่เก็บคำถามต่างๆไว้ในใจแล้วก็บอกรับคำสั่งของคุณย่าโดยไม่มีเสียงผ่านลำคอเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นชอบกลที่บันไดเนี่ยก็มองเห็นปู่นะเดินดุ่มๆกลับมาพอก้าวขึ้นบันไดก็เหงื่อมีดตอกฟันฉับลงที่แม่บันไดและขณะก้าวขึ้นมาตามขั้นบันไดอย่างรวดเร็ว ก็ฟันแม่บันไดเรื่อยๆขึ้นมา2ครั้งรวมเป็น3ครั้งก็พอดีขึ้นมาจนสุดบันไดค่ะปู่เดินผ่านคุณรงไปคุณวงไปอย่างเฉยเมยเหมือนไม่มีคุณวงอยู่ตรงนั้นคุณวงเองก็รีบปิดประตูทันทีความรู้สึกในตอนนั้นกลอนประตูทำไมมันถึงฝืดแบบนั้นทั้งที่ปิดอยู่ทุกวันคล้ายกับมีใครมาดันประตูอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วก็รีบจ้ำอ้าวเข้าไปในเรือนปรากฏว่ามีสมาชิกเพิ่มขึ้นคืออาผู้หญิงพร้อมกับเพื่อนสาวอีก2คนนั่งตาตื่นอยู่ใกล้ๆแม่นอนไม่หลับเลยอีหนูแปลกที่มันก็แบบนี้แหละบ้านนอกมันเงียบไม่เหมือนในกรุงปู่พูดเรียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนเขาลุกมาเข้าห้องน้ำน่ะพ่อเห็นไฟสว่างก็เลยแวะมาดูเห็นนั่งกันอยู่พร้อมหน้าเลยตกใจตาสว่างกันหมดไม่เป็นไรหรอกหายแล้วไปนอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ไปเดินเล่นกันแต่เช้าในขณะที่ปู่พูดอยู่นั้นตัวคุณวงเองก็หันไปมองน้องเล็กอะไรกันแปลกเหมือนกันนะไอ้เล็กนอนหลับสงบแม่กำลังเอาผ้าซับเหงื่อที่หน้าผากให้เปียไปเอาที่นอนมาปูให้ปู่กับย่าแม่สั่งคุณวงก็หันไปมองปู่กับย่าอย่างงงๆข้าจะนอนกับเองสักคืนไม่ได้หรือไงวะเท่านั้นเองก็เลยต้องรีบถอยออกมาจากตรงนั้นทันทีเพราะว่าขืนอยู่ต่อไปย่าเองก็คงจะมีอะไรสรรเสริญให้คุณวงได้อายแขกชาวกรุงแน่นอนคืนนั้นบ้านของคุณวงก็เลยคึกคักเป็นพิเศษเอ็งอย่าลืมสิว่าเราเป็นคนมอญจะทำจะเล่นอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนการเชิญวิญญาณใครก็ตามเข้ามาในบ้านเวลาออกเขาไม่ออกไปจากบ้านผีบ้านผีเรือนเรามีเมื่อไปไหนไม่ได้ก็มาเข้าลูกเข้าหลานที่ขวัญอ่อนอยู่ป้องกันตัวเองก็ไม่ได้มีลูกมีหลานต่อไปข้างหน้าสั่งสอนมันอย่าเล่นอะไรพิเรนแบบนี้อีกวิญญาณเขาก็อยู่ดีๆอย่าไปรบกวนเขามันบาปหากสิ้นพ่อไปแล้วมันจะลำบากเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคำพูดของคุณปู่ที่พูดกับอาผู้หญิงคุณวงยังจำได้จนบัดนี้ในปี2525ในขณะที่เล่าเรื่องนี้นะคะปู่แล้วก็ย่าของคุณวงเองก็จากไปนานแล้วและขณะนี้ขณะที่ผมกำลังรอนายสุภชัยหรือไอ้เล็กเมื่อครั้งกระโน้นผู้ที่กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อไปเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาในวันนี้ครับหากปู่ยังมีชีวิตอยู่คงดีใจที่ไอ้หลานขี้โรคจะเป็นบัณฑิตทำไมผมจึงเกิดคิดถึงปู่ขึ้นมาเวลานี้ล่ะครับก็คุณดูที่บันไดตรงแม่บันไดนั่นยังคงมีรอยมีดจากตอกของปู่อยู่เกือบ20รอยซึ่งผมกล้ารับรองได้เลยว่าบ้านญาติผมทุกหลังในบริเวณนี้ต้องมีรอยมีดจากตอกของปู่ประทับอยู่มิใช่น้อยแต่ที่แน่ๆมันไม่มีรอยเพิ่มขึ้นอีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่บีนำมาจากหนังสือต่วยตูนฉบับพิเศษนะคะที่ซื้อมาจากแผงหนังสือมือ2เป็นเล่มที่เก่ามากๆปีที่7ฉบับที่84เดือนกุมภาพันธ์ปี2525คอลัมน์เรื่องประหลาดไทยที่มีชื่อตอนว่าแขกรับเชิญโดยวงรามันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่บีเองขออนุญาตนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันทางชแนลพระเจอผีค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องน่ากลัวหรือว่าเรื่องที่อยากจะถ่ายทอดจะเป็นประสบการณ์ตรงหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังจากคนใกล้ตัวมาเล่าให้ฟังจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage พระเจอผีค่ะโดยคุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความหลังจากที่บีได้ดูแล้วเนี่ยบีจะนำไปเรียบเรียงเพื่อที่จะเอามาเล่าอัพลง Channel พระเจอผีให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะหากผิดพลาดประการใดหรือว่าลบหลู่ดูหมิ่นใครโดยมิได้ตั้งใจกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องพระเจอผีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ